الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د افغانستان د مجاهدینو د غوري حکومت د کونړ د ولایت د والي قاضي محترم مولوي صاحب غلام رباني سره مصاحبه. محترم د کونړ ولایت والي صاحب، تاسو څومره وخت کې چې پیښور ته تشریف راوړی دی او په څه منظور باندې تاسو پیښور ته راغلي یاست؟ نحمد الله ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. السلام عليكم محترم نگران ورور، تاسو چې دې پوښتنه وکړه دې باره کې، موږ د شورا د کنړ متحده اسلامي شورا یولس شورا علي اعضا سره د دیارلس ورځ مخکې دلته راغلم چې د دې نوري حکومت مشرانو سره ووینم، او په دې کې چې د افغانستان کې الله تعالی روسیان د خاورې نه وویستل، اوس هغه خلقانو پرچمیان چې زموږ د عقیدې او د ایمان دښمنان دي او دې روسیانو تربیه کړي خلک دي، هغه څه حصه هغو باقی دي. نو موږ دې باره کې خبره وکړو چې موږ داخل افغانستان کنړ خو الله پاک آزاد کړی دی، اوس داخل کنړ کې امنیت هم قائم دی، او د کنړ مجاهدینو له طرفه ولایت نګرار صوبه کې جهاد روان دی، او بیا هم تاسو سره داخل جهاد باره کې د امنیت باره کې دې مشرانو سره وګورو، او د حکومت د فعالیتو او د حکومت د دې کاروبار د داخل کې شروع کولو په دې باره کې خبرې وکړه. محترم والی صاحب، تاسو د کونړ په ولایت کې څومره مجاهدین او اداري پرسنل د دغه ولایت د کارونو سمون لپاره په کار باندې اچولي دي او د هغې څارنه کوئ؟ په دې کونړ په باره کې موږ مجاهدین اول صف کې د درې حصه مجاهدین درې حصه کړی دي، دوه حصه مجاهدین موږ د دشمن د مخته جهاد مخکې بوترو دپاره ولایت نګرار صوبې ته ستړي دي، او تاسو معلوم دی چې هغه په نتیجه کې دری نور علاقداري خیبر رسوالی کامل رسوالی الله تعالی مجاهدین له فتوحات ورکړه، اوس موږ مجاهدین د درنټې دا اثر د دشت ګمبیري او د عبدالخیرو کامه پورې جلال آباد خار مخته کې پراته دي، د دوه حصه مجاهدین خو د دې جهاد د دوام او ورکولو وظیفه لري، یو حصه مجاهدین د ولایت کنړ د داخل امنیت دپاره چې داخل کې خپل مابین کې زده خورانشي یا اوایي تعرض د حکومت لخوا کېږي د دفاع اوایي ونیسي، او زمینی او اوایي د امنیت قایمول دپاره داخل د ولایت کې او ولایت په ماحول کې دي. نو د دې موږ مجاهدینو فعلا دغه اول صف خلک په دې کار اچولي دي چې داخل کې امنیت قایم شي او د ولایت کنړ نه بهر جهاد روان شي. ستاسو د مجاهدینو د عبوري حکومت څومره دفترونه او اداري پرسنل په دغه ولایت کې ځای پر ځای شوي او ساحه یې اوس څومره پراخه شوې ده؟ ولایت خو تاسو ته بهتر معلوم دی چې ټول وخت سره د متحده شورا د مجاهدینو د په اداره کې دی، نو اوس موږ د دې دپاره څه سرکونه ضرورت وو، د دې پیج د درې سرک جوړ کړه تر د منګي ولسوالۍ پورې د څو کیلومتره اوږد جوړ شوی، دا سواخله چې تخمینا 15 میل به وي، او دا اسمار سرک چې چغسرای مرکز ولایت نه نیولې تا د بیرکوټ پورې او دې کې شګل پل هم ما زړه پل جوړ شوی دی یو نوی پل دی هغه خو هم نظر کې لرو زوړ پل چې کوم د لرګو هغه هم جوړ شوی دی سراسر د بیرکوټ پورې دا سرک هم جوړ شو اوس ولایت چاسره نه کته نورګل پورې ترمیم د سرک سرک موجود و سرک ترمیم باندې شروع دی او خلک په دې کې دي او دا کارونه شروع دي اوس هلته د سپلی فصل غنم او نور خوراکي مواد آیا او زراعتي سبزي او نور شیان هلته شوي چې د خلکو اړتیا پوره کړي او که نه څه اندازه چې مجاهدینو کښتو کار لاندې نیولی وو هغو شته زیاته قصه ځمکه څه د والې د ورانې وجه نه څه د دومره کلونه کې سربندونه خراب شوي او د دې وجه نه کوم ځایونه چې ورانه دي یا قابل د زراعت نه یا دا چې مجاهدین اوس مصروف د جهاد او داخل امنیت کې دي دومره وخت نه لري چې په دې آبادو کې نو څه حصه ځمکه چې شړې پاتې وو څه چې کرل شوی دي هغه هغه فصل وشو ستاسو په نظر به په دې ورځو کې چې ګرمي زیاته شوې ده څومره تنه د افغان مهاجرینو کورنۍ به کونړ ولایت ته تللي دي او هم د هغوی اقتصادي وضع څنګه ده کومو خارجي کمیټو او مسؤول دوی سره کومک کړی آیا تاسو دوی پاللي او که نه دي پاللي مهاجرین جملو نه خو کونړ ولایت ته کم کسان تللي دي او د دې لحاظ سره چې تاسو بهتر معلوم دی چې زراعت یو خوا داخل کې د ماینونو ځای په ځای شندل شوی دي هغه ماینکاري پاک شوی نه دی اوس پورې او دویم فصل او باغات تباه شوی دي او کورونه وران شوی دي قابل د سکونت نه دي البته داسې تفریح او دیدن دپاره یا کله د فاتحې او د یو نیم ځای ملاقات دپاره کم کسان ځای راځي عموما دې وجه نه چې یو خوا د داخل سکونت او دا قابل نه دی یو خوا د دې دپاره اسباب مساعد نه دی سرک اوس نوی جوړ شو نو دې وجه نه مهاجرینو هلته سکونت کم دی او مخکې زاړه چې کوم چې پراته دي چې مجاهدینو آزاد شوي منطقو کې هغه ځایونه خو هغه ځای زراعت او هر څه فعال دي هغه شته اقتصادي وضعیت خلکو اوس څنګه ستاسو په نظر باندې د مهاجرینو مهاجرینو د سیمې د اوسېدونکو خلکو نو اقتصادي وضعیت ضرورت قابل دي دی چې د دې سره کومک وشي دا چې د افغانستان د هغه ځمکو دپاره چې هلته شوروي پوځونو او کابل رژیم خپلې پوستې جوړې کړې او زیات مینونه ځای په ځای شوي وو ستاسې په دغه ولایت کې داسې سیمې شته چې هغه کې مینونه وي او خلک پرې لوتي وي او یا دغه سیمې دپاره دغه تربیه شوی نوی پسونه د ملل متحد لخوا او یا د نورو خارجي مؤسسو او یا زمونږ داخل د افغان مجاهدینو تنظیمونو لخوا پسونه لیږل شوی ترڅو پوچ دغه مینونه خونڅر کړي او ختمې کړي ترڅو د خلکو ژوندونه هلته ښه تضمین کړی شي د دې لپاره یې داسې مشوره کې نیولی شوی دی او څو ځله چې داسې نمایندګان راغله او دې کې خبرې وکړې راغلې دي آینده دې لپاره دې کې کار شروع کېږي مینونه په کومو کومو ولسوالیو کې دغه مینونه اوس پورې هم موجود دي دغه سره خطر هیڅ کېږي اسمار ولسوالۍ دارنګې د سیاست پیج ولسوالۍ دې پورته د کمدېش ولسوالۍ دا دوه درې ولسوالۍ آیا ستاسو په نظر باندې ستاسو د کونړ مجاهدین مستقیما برخه د جلال اباد جنگ اخیستې ده؟ ما تاسو ته مخکې وویل چې د کونړ مجاهدین د خوا په ننګرهار کې چې دا علاقداري د درې نور شو او ولسوالۍ د دغه شو خیوه شو کامې ولسوالۍ شو دې کې اوس هم مجاهدین پراته دي محکم د ولایت کونړ مجاهدینو په دې کې شامل دي او یو د ډېر شهادت او زخمي او دا بې شمېر کسان وشو د جلال آباد جنګ د کونړ ولایت دپاره څه ارزښت لري او که نه ستاسو په نظر باندې دغه جنګ به د مجاهدینو په ګډه تمام شي او که د کابل رژیم نه خو په کامیابۍ باندې کومه جنگ د جلبات موجود جنگ سو مشروع زیوان او سازش لري د کنر د ولایت په اړه دا ارزش دا لري چې کچره دا غزه کې شکایت ورنه کړی شي نو په خپل داخله په دغه خلک دي چې سباله د دې لپاره کې چې نورم علاقه آزاد به ته په خپل تسلط کې راوړي نو د دې وجنه څومره داخله کمزورې پاتې کیږي نو هغه پورې پورته آزاد شي سیمه به امن پاتې وي او دا د سنت اسلام دی تاسو به تر معلوم دي چې کله چې کفر مقابل اسلام راوځي نو الله په نصرت باندې اسلام می حرکت او کفر له ماتې ورکوي بیا تاسو کې دوی مزمنش مسلمانان راځي دا کفر په شکل نفاق ودريږي منافقت قیام کوي وخت وره بیا مسلمانان چې خدای توکل وکړي هغه منافقت شکست ورکړي نو خدای وسه نصرت کوي نو اوس موږ دا حس کوو چې مخکې کفرو کفر مات مات وخوړه اوس هغه کفر په دې کابل جلبات کې په دې شکل باندې چې نفاق په شکل ظهور کړی دی چې دوی وایي چې موږ هم مسلمانان یو اسلام منو نو منافقت په شکل هغه کفر تقویه کول غواړي نو مسلمانان چې د دې جهاد له دوام په تدبیر لاره او د مشورې خدای په تکیه ورکو نو دا کفر بیا هم زر نسکور شي دا منافقت بیا هم زر ته زر نسکور شي ستاسو دغه ولایت د افغانستان د نورو ګاونډیو نورو ولایتونو دپاره چې د هغه څخه هلته مجاهدین جهاد کوي او خلک اوسېږي آیا د هغې سیمې د خلکو سره دغه ولایت کمزور لوبولی شي او نشي موجوده وخت کې ډېر زیات ضرورت د دې دی چې تاسو بهتر معلوم چې نهه ولایت د شمالي او یا یو یورس ولایت د دې ټول د کنړ خو د افغانستان دپاره منظر د دروازې دی نو داخل نور ولایتونه اکمالات هم د دې ځینې کېږي دې خوا د نګران ولایت کې او لغمان ولایت کې جهاد تر ځنه کېدی شي او نور ولایت ته اکمالات کېدی شي رول په دې نه دی د افغانستان د خلکو د آینده سرنوشت ټاکل به دغه عموري حکومت فیصله کړي او حل به یې رامنځته کړي او که نه داخل کې قومندانان به دغه مسله ستاسې په نظر باندې حل کړی شي افغانستان د عبوري حکومت دا چې دغه عبوري حکومت چې دې ځای کې د زموږ مهاجرینو او څه د مجاهدینو په شمول چې ټاکل شوی دی اول بهترین خبره هم دا دی چې دغه حکومت مجاهدین هم باید چې په دې کې همکار شي داخل قومندانان او د دې د تا حکومت سره ورسول شي نو دا به موږ ته ډېر اسان تمام شي فائدې د مسلمانانو په اسلام تمام شي د ګوري حکومت د وزارتونو نه د کوم کوم وزارتونو اداري پرسنل د ځای په ځای شوی دی او هم د دغه منطقې د خلکو لپاره به دوی څومره اسانتیا رامنځته کړي دغه تاګه په ډېر فائدہ کوي داخل ته تک پکار دی او د دې البته دا تاسو پته لګي چې د دې د نقل کېدو شرایط څه لازمي نه نو به تر موږ داخل مجاهدین قومندانان دا غنو چې حکومت ګوري نقل کړي او څه داخل کې کوم ځینې چې آزاد منطقې دي په هغه منطقو کې په تقسیم سره کار وشي د افغانستان د ګوري حکومت لخوا د ماري مجدد پیسې کې په دغه ولایت کې تر کومې اندازې پورې پیشرف شوی دی هغوی د خلکو د عمومي اړتیاو مشکلاتو د حلولو لپاره عملي اقدام کړی دفترونه جوړ کړي دي او که نه او هم د صحي ورځې ښوونې روزنې او نورو برخو پیسې کې عموري حکومت کومکونه کړي او که نه مجاهدینو د هلته داخل داخل په حکومت کې د ولایت کنر د دې ټولو دپاره مالی او عمر مجدد او زراعت او د دې ټول حساب کتاب او د صحیح دا حساب کتاب ټول نیولی دی اما اوس ضرورت د دې خبره ده چې عمر مجدد دې کې فعال شي ځکه چې یو د مجاهدین مشکل سرک کې حمل نقل دی. کله چې سرک اسانتیاوي ګاډی موجود وي، یو خوا مجاهدین ته اعشي ورسیږي، بل خوا زخمیان نقل کیدی شي، شهیدان نقل کیدی شي، بل خوا سلا ثقیله محاذونو ته نقل کیدی شي. د هر لحاظه امر مجدد د هلته موجودېدل دا ډېر ضروري خبره ده. نعم، د مجدد د بیا ودانول و کلونه هلته پرمختګ کړی، افغانه څوک یې امیر دی؟ امر مجدد د پرمختګ دپاره کارونه شروع شوي دي، غنمو توزیع کول وغیره. دا د انجینر محمد جان هم خیر نږدې کار کې لیږل شوي دي، کاروبار د امر مجدد شروع دي. څومره ښوونځي او صحي په تنظیمه یا شفاخانه هلته اوس جوړ شوي دي؟ شفاخانه عمومي، شفاخانه چې کوم دی د ولایت مرکزي شفاخانه، دا هم د شپږ میاشت کېږي چې دا فعال دی، مریضان یې تداوي کوي. شپږو میاشت کېږي دوایي یو دفعه کافي دوایي ضرورت هغه ته کوم کفایت نه کېده، فورا هغه استول کېږي، دته دې تر نقل کیږي. او نور کوم مریض چې قابل تداوی وي، خو زخمیان وي او که غیر زخمیان، هلته علاج کیږي. اوس یو بله پوښتنه واده چې اوس شوروي اتحاد او نور د خارجي او ګاونډي هیوادونه غواړي د افغانستان وروسته په سیاسي طرز باندې الو فصل کی، ستاسو نظر د کنر د ودی په صفت باندې د سیاسي حالت ته سیاسي تسکی په څه کې څنګه دی؟ آیا دا کته را تاره سي او په څنګه؟ زمونږ نظر په دې باره کې هم دا دی چې د قرآن او د سنت نظر دی، هغه دا دی چې د افغانستان د دې خلقانو پرچمی کې روسیان یې وروس په تحرک خلقانو پرچمیانو په زبردستۍ قبض کړی و. اوس د دې واحد علاج هم دا دی چې قرآن وایي چې جاهد الکفار والمنافقین وغرو زالین، کفار له شکست ملاو شو چې روسیان لاړه. اوس دویم صفت کې چې د داخلي کفار چې هغه منافقت په شکل کې دي، خلکو پرچم دي. زموږ واحد لار د دیو سیاسي حل نه دی، واحد لار زموږ د دیو جهاد دی. دا چې موږ شوروي پوځونه د افغانستان نه وتلي او دا ځان د زیاتو افغانانو ویني په افغانستان کې تویږي، که د نجیب الله موجوده حکومت سره یو شریک حکومت جوړ شي، آیا دا به په افغانستان کې امن او سوله رامنځته نه کړي؟ دا شریعت نه مني، دا بلکې که سر ته امن کې هم ایمان ته امن دیږي نشته. زموږ ایمان د پاره امن نه ملاوي، موږ خو دا سر دې د پاره ورکو چې ایمان ته امن ملاو شي. زموږ ایمان د پاره امن نه شي راتلی. بس موږ هر فصل د دې ته واحد لار جهاد دی، چاو هر څه سره د ټول قوت او قدرت مسلمانانو مجاهدین ته تسلیم شي. یو تعداد مجاهدین او د کابل حکومت او د هندستان حکومت او نور ملتونه په دې هڅه کې چې د افغانستان مسلې د حل لپاره ځای شاخ رول لوبولی شي، ستاسې په نظر باندې که دا مسلې شي نو آیا صلح او امن به جوړ شي په افغانستان کې؟ دا هیڅ وخت دا شی زمونږ اسلامي حکومت د دې لپاره چې څلور شی امنیت راوړي. امنیت د ایمان اول سر کې چې مرتد په سزا ورسي، دویم سر کې امنیت د سر، دریم امنیت د ناموس، څلورم امنیت د مال. دې وجه حدود الله شریعت جاری وو او زیاتو ادارو کې قاضیان او اسلامي فکر طرز عمل شروع وکړي، اصلې به قاضیانو کولی. نو آیا تاسو اوس ولې هغه څه په دې څه کې نظر؟ تاسو بهتر معلوم دی چې افغانستان کې دوه قسم تخریبات راغلي دي، یو تخریبات معنوي او تخریبات لفظي. تخریبات معنوي اصل برای نام اسلام وو، مګر معنی معنویات او اخلاق او اعمال اسلام تخریب شو د شو چې بیت کفر غالب شو افغانستان بیا نه لاړ افغانستان اسلامي بیرغ لري شو کفر بیرغ لري نو دیم چې خلکان کینې سو بیا تخریبات د ځمې را معنا دا چې کلی ورانیدل او باغات او چې دل سره ورانیدل اوس افغانستان کې د دوه نوې تعمیرات ته ضرورت دی تعمیر ایمانی تعمیر مادی تعمیر ایمانی لپاره دا ضرورت دی چې افغانستان کې دا پاک عقیده قربانی ورکون کې مجاهدین علما سیاسی لران عوام دو ولګیږي چې ایمانی ایمان تعمیر کی او څوی چې دې کې داخل د اسلامي حکومت دی چې قال الله او قال رسول قران سنت حاکم دی حدود الله نافذ دی من با افغانستان څو جوړ کو افغانستان مې جوړ کو ایمان دار محمد رسول الله پناخشه داس بنوي چې لکه انګلستان په وخت انګريزان په وخت کې افغانستان آزاد شي بیا امان الله چې لندن ته لاړ لندن انګريزان تاثیر لاندې راغی د ویل کابل جوړوم هو لندن پناخشه دې کې ناکام لاړ ظاهر شاه چې مسکو ته لاړ مسکو تاثیر لاندې راغی هغه مسکو د تبلیغات افغانستان آزاد کړ نو مسکو تاثیر لاندې راغی هغه چې افغانستان جوړوم مسکو پناخشه منګ له داسې ایمان والا نن پکار دی چې جهاد او تقوا دا غواړي چې افغانستان آبادو محمد رسول الله په نقشه مکه او مدینه په طرز مکه مدینه په طرز دا افغانستان جوړ شي او هغه څنګه لکه رسول الله سمې چې هغه پورې موږ جهاد پرېږدو چې دا سمنیت به قائم کړو چې د صنعا نه حضر موت پورې تلا ورسره یو مسلمان را روان وي نه د سر ته خطرې نه د مال ته زکه چې مسلمانان زړه کې وحبب علیکم الایمان وزیره فی قربکم دار اغلی وکره علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک الراشدون هر مسلمان زړه کې د غلا زنا د خراب عقیدې د کفر نفرت راغلی هر انسان په زړه کې د قران د حفظ تقوا عبادت او جهاد او د دې مینه راغلی نو موږ افغانستان کې د دې لار حکومت موږ نه غواړو قران غواړو نو د دې لار حکومت غوښتل بیا د الله د شریعت تقاضا ده نو دا شی د ظاهر شاه په میراوټ سره نه کیږي دا خو صحیح ده خو د ظاهر شاه په دغه سنت کې په دې اندازه باندې مرد مردان او قتلیان او داسې کارونه نه دي شوي او که شوي هم په ډېر کم اندازه باندې او د کمونستانو یو په لکه یو په صله باندې یو په زړه باندې کنه په افغانستان کې تقریبات کړي عمر جوړه کړې ده نو که اوس دنیاوال افغانان یو تشمیر دغه مرسته کی نو دا ور په خوښه شان دمو جون نه پېښ نو دا مترم چې ځای شه وخت کې کې سړی وجر شي نه سړی نه ایمان وجر شي زګ دا کو پر پکاري شي نن یو لا په مجاهد لګيږي اسلام شکست پر کوي خدای په نصرت او خلق پرچم لا هغه سره دی ول اس مليون مسلمان افغانستان کې د رسل او خلق پرچم شکست نشي ورکړي ستاسو په نظر باندې چې اوس په نړۍ کې د زرشات بلد نه علاوه د سرفیان حکومت باندې تنظیم او مجاهدین نشته دی او پښتو متل هم دی چې په یو موزه کې دوه خپې نه ځایږي او دواړه اسلامي ډلې استایي تاسو وګورئ په یو ولایت کې دوه نرمه راشل کړي دي په دې سره کې ستاسو ګوري حکومت او مجاهدینو په دې سره کې ستاسو نظر او فکر څنګه دی په دې باره کې تاسو ته دا قناعت درکوم چې موږ البته دا یو ګروپ د سلفیانو سلف هلته خو متحده شورا کم سلف شته متحده شورا کې درې حصه سلفیان دلته موجود دي البته یو حصه سلفیان چې د اتحاد کې راغلی نه دي هغه یو ګروپ دي څلورم حصه واخله کړنه دغه سلفیان وروڼه هم د عقیده او د ایمانو د دې لارې چې عروس مقابله کوله خلقي پرچم مقابله کوله اسلامي حکومت جوړولو دې ټولو کې فکر موږ یو دی البته دا ورونه څه مطالبات څه شونه لري نو دغه مطالبات د دې مخالف نه دي چې اسلامي حکومت جوړ شي عوام د اسلامي حکومت غواړي د دې مخالف نه دي چې روس مقابله شي عوام جهاد او روس مقابله او اسلامي حکومت جوړېدل او د دې خلق پرچم مقابله دا ټول غواړي البته د دې څه مطالبات خاص دي کیدې شي چې هغه خواسته مطالبې مفاهیمه روان دي د بوري حکومت هغه میس کم زموږ هغه میس کم د الله تعالی حل کی ویل کی چې هغه تومره دا ور نه دي دا سی ویل کی دا سی ویل کی چې د افغانستان مسله او جهاد په خپله پړاو کې دي او د په دوه په اوسه کې موقعیت لري په داسې وخت کې ستاسو نظر د افغانستان کې د امن او صلح د مرته راتګ لپاره څه شی دی آیا په څه شکل به په افغانستان کې واقعي اسلامي صلح چې د ټولو افغانانو مسلمانانو او نړیوالو په ګټه باندې اوسېږي رامنځته شي ستاسو خپل پیشنهاد دې څه شی دی تاسو دا سوال بیا تکرار کړئ زما مطلب دا و چې د افغانستان د آینده صلح او نامې لپاره څو چلته د افغانانو په هغه باندې اسلامي حکومت چې ټول افغانان پکې برخه ولري چې امر څه شي د داسې حکومت جوړولو لپاره که نه ستاسو نظر او پیشنهاد دنیاوالو ته څه شی دی دغه حکومت جوړولو لپاره چې موږ نه امن او صلح میاسته راشي د دې لپاره د دنیاوالو ته موږ له زموږ طرف نه پیشنهاد دا دی چې کوم صالح عناصر امت مسلمه چې دنیا کې په دې کار کې زمنګه صحیح نمائندگی مسلمانانو کړې او دې کې زمنګه مسلمانانو سره د اسلامي حکومت جوړېدلو کې زمنګه یو فکر دراټول کړی کله یو کمانډان یا یو امیر غلط فهمه په اساس باندې خپل مابین کې د دې اختلاف سبب اتفاقي ګرځي نو زمنګه دنیا د عالم اسلام ډول واښ تدې دا عالم اسلام زمونږ د اسلامي حکومت جوړېدلو داسې حکومت چې حدود الله نافذ شي داسې حکومت چې جهاد او تقوا فعال وي دې کې موږ سره اسلامي حکومتونه هم همکاري وکړي اسلامي روحانیون چې د دې افغانستان نه بهر خلک دي دا هم همکاري وکړي او داخل ملت ټول خپل شخړه قومي ضدونه طبقاتي ضدونه تنظیمی زیدونه طول نتیر شو در طول ابتغاء لله ابتغاء مرضات الله خاص خدای در رضا کولو خاص خدای در تابع کی دو دی پار یو لاش شو من یو حکومت جوړ ستاسو پیشنهاد د افغانستان مجاهدینو مارجینو او د دنیا مسلمانان ته د افغانستان د بیا ودانولو پیسې کې څه شی دی زمونږ خواسته هم دی کې دا دی چې موږ ټول د دنیا د اسلامي ممالک نه او بیا د نور کوم انساني همدردی په دنیا چې کومک ته بین الملل پورې کیږي افغانستان زمونږ وران شوی ملک چې مخکې ما تاسو امر وکړ چې ما تاسو ته عرض وکړ چې یو تخریب افغانستان کې د معنویات نه راغلی هغه په ایمان جوړیږي او دویم تخریبات مادیاتو نه راغلی دا او آبادولو دپاره موږ سره هر نوع کومک وکړي کافي کومک وشي دا چې تاسو موږ ته موقع راکړه د مصاحبې لپاره ستاسو څخه ډېر شکریه کوو تر دې کامیاب او موفق اوسئ جزاکم الله جهاد مبارک او خدای قبول منظور شي